Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Merhabalar tekrar. Müzik ve melankoli ilişkisine devam ediyoruz. Bugün yine biraz hüzünlü belki bulunabilecek repertuardan seçmeler yaptım. Ama geçen hafta da söylediğim gibi oldukça fazla sayıda makale ve kitap var. Nasıl onları bu program çerçevesinde damatıp en hap haline getiririm bilemiyorum ama ilk önce bugün gene rastladığım ilgili makalenin adını vereyim. İlgilenenler için detaylı bakmak istediklerinde başvurabilirler. Emily Brady ve Arthur Hopala yazmış. Melancholy as an aesthetic emotion. Estetik heyecan olarak melankoli diye. Güzel alıntılar da var. Belki bugün bazı cümleleri oradan edeceğim. Ama onlar da Kierkegaard'ın bir alıntısını daha hemen başlangıcılarına koymuşlar makalenin. Ki Kierkegaard hayatta en çok güvendiği şeyin kendi melankolisi olduğunu söylemiş bu alıntıya göre. Heyecanımda da işlerimde de yaptığım bütün çalışmalarda hep onun izini görürüm diyor Kierkegaard. En sadık metresi olduğunu, kendisini çok sevdiğini ve buna karşılık olarak da onun da bu sadık metres dediği melankoliyi karşılığında sevdiğini söylemiş. Bu alıntıyı yapmışlar Emily Brady ve Arthur Hopala. Aslında ilginç bir makale çünkü estetik heyecan olarak bir melankoli incelemesi yapmışlar. Tabii daha çok Batı kültürünün algılayışını merkeze koydukları için anlatımlarında önce hareketten başlamışlar. Gerçekten de dışarıdan bakıldığında yürüyen bir insanın dahi mutlu mu, hüzünlü mü olduğunu anlamak hemen mümkün diyorlar. Çünkü gerçekten de müziğe de yansıdığı kadarıyla hareketlerin yavaşlaması, yani müzikte temponun düşmesi, adımların genişliğinin düşmesi, yani belki volümün, desibelin düşmesiyle bir analoji kurulabilir. Bütün aklınıza ne geliyorsa beden diliyle ilgili, tüm bu beden dilinin yansımasını fizik olarak müziğe aktarabiliriz. Ama geçen hafta da birazcık bahsetmiştim. Aslında melankoliyi nasıl tarif etmek lazım? Çünkü hüzün diye çevirsek de olabilir, bilmiyorum. Aslında melankoli Türkçe'de de kullanılıyor ama tabii bir psikolojik ruh hali olarak hüzünlü ya da melankoliyi koyduğumuz zaman bu klinik bir durum mudur? Onunla ilgili görünen o ki 1621 yılına kadar geriye gittiğimizde bu durumu klinik varsayan, belki de hastalık olarak gören ilk kişinin Robert Burton olduğunu görüyoruz. Ki The Anatomy of Melancholy, Melankolinin Anatomisi adlı kitabında 1621 yılına tarihleniyor. Ondan önce bunun bir hastalık olarak da görülmediği ortada, çünkü ilk rastlanılan klinik tırnak içinde bir olgu olarak melankolinin Robert Burton'a kadar gittiğini görüyoruz. Fakat yazarlarının da ısrarla altını çizdiği gibi melankolinin aslında yaratıcılığı ya da estetik heyecanları çağırması bakımından güçlü bir itici güç olduğunu söylüyorlar Brady ve Hopala. Burada tabii melankoliyi bir hüzünden, üzüntü halinden, depresyondan ayıran şeyin insandaki estetik duyguların harekete geçmesi için bir motivasyon oluşturacağı gerçeği. Altını çizdikleri nokta bu ki aslında biraz melankoli kelimesine enteresan bir anlam yüklemesi içeriyor. Vallahi hemen itiraz edesim de gelmiyor bu tanıma. Makalelerin devamında zaten depresyondan farklı olarak melankoliyi analiz etmişler. Çünkü bu kavramların birbirine karışmasından ötürü melankolinin gerçek anlamının bu sebeple maskelendiğini de düşünüyorlar. Gene başlangıçta tabii Aristoteles'ten biraz önce alıntıladığım Burton'a kadar yapılan analizleri, hatta Freud'un ve Kristeva'nın çalışmalarını da bir araya getirip melankolinin aslında bir sanatsal yaratıcılığın problemi olduğunu iddia etmiş. Orta Çağ'da da tıpta kullanılan aslında bir kara safra kelimesinin Yunanca karşılığı melania kole, black bile. Buradan geliyor. Melania kole, melankoli olarak bu hüznün tarif edilmesinde kullanılan bir kelime. Aslında bence en güzel karşılaştırmayı şöyle yapmışlar. En anlatılabilir şekliyle depresyonla melankoli arasındaki farkta altını ısrarla çizdikleri önemli farkın melankolinin depresyondan farklı olarak yaratıcılığı tetikleyebildiği, yani insanın yapısı varsa, yaratıcılığı varsa ya da eğilimi varsa onu ortaya çıkarabildiğini söylüyor. Halbuki depresyonda insanın tam anlamıyla motivasyonsuz olduğunu, isteksiz olduğunu, bir şey yapmak istemeyeceğini, hareketlerin ve düşüncenin yavaşlamayla beraber bir şey yapmama eğiliminde olduğunu söylüyor. En büyük farkın melankolide bir hüznü içerse de duyguların, fakat bir şey yapma motivasyonunun da aynı şekilde yüksek olduğunu ortaya koyuyor melankolinin farkı olarak. Belki bir diğer fark da depresyonda daha çok pesimist bir durumdan söz edilebilirken, melankolide aslında içinde bulunan durumdan bazen gizliden gizliye, bazen de açık açık içinde bulunan durumdan da hoşlanmanın sıklıkla rastlandığını belirtiyorlar. Bir diğer fark da daha bir reflektif olduğunu, doğal olarak melankolinin daha bir reflektif olduğunu, bir durumla, bir olayla, bir belki de hani nostalji kelimesinde olduğu gibi, aslında nostalji yaşadığınız zaman ne üzgünsünüzdür ya da işte ne de pişmansınızdır belki. Ama daha önce yapılmış bir şeyi tekrar andığınızda o zamanki kadar belki keyif almayabilirsiniz. Hatta belki ondan daha fazla da keyif alabilirsiniz. Fakat geçmişe dair bir duygunun hatırlanması, ki bu belki bir kokuyla, bir ortamla, bir kişiyle de tetiklenebilir. O anı tekrar düşündüğünüzde, fakat o anın içinde de olmamaktan kaynaklı bir küçük bir pişmanlık sosu da olduğu için nostalji de aslında gizliden gizliye bir melankolinin varlığından da bahsedilebilir. O yüzden bu yapısı itibariyle de melankolinin aslında insanlar arasında depresyondan farklı olarak paylaşıldığı için de insanların birbirleriyle olan ilişkilerini sağlamlaştırdığı, empatilerini güçlendirdiği, dolayısıyla da bununla bağlı olarak çeşitli hormonların, melatoninden tutun da serotonine kadar birçok hormonun devreye gireceği için insanın kendisini iyi hissetmesinin kimyasal kökleri de bununla beraber bulunabilir. Neyse, Beethoven'ın 7. senfonisinin 2. bölümünü ben hep melankolik bulmuşumdur. Onu dinleyelim, sonra konuşmaya devam ederiz. Ludwig van Beethoven'ın 7 numaralı senfonisinin 2. bölümünü dinledik. Parçadan önce dediğim gibi en hüzünlü bulduğum eserlerinin bölümlerinden bir tanesi olduğu için hazır melankoli, yaratıcılık ve müzik üzerine konuşurken programa ilk Beethoven'la başladık. Biraz önce aktardıklarım Melancholy as an Aesthetic Emotion adlı makaleden alınmıştı. Daha detaylı bilgi almak isteyenler için makalenin adı bu. Emily Brady ve Arto Hapala yazmışlar. Belki de Shakespeare'in yazdığı gibi çılgınlığın en iyi hemşiresi melankolidir deyip geç edebiliriz belki. Ki bu da zaten Hamlet'in karakterine ana süsü veren ya da ana yapıyı oluşturmak için yapı malzemesi olarak kullanılmıştı diyebiliriz. Ama bugüne kadar çok konuşma, çok konferans, kitap vesaire ile karşılaştığım depresyonun ya da üzgün ruh halinin yaratıcılıkta etkileri konusunda genelde insanlar bu ilişkiyi kurmak için biraz hevesli de görünüyorlar. Çünkü birçok sanat eserinde, resim her türlü sanat dalında, resimden heykeline, müziğe özellikle ana eserlerin en çok bilinen ya da en çok sanat tarihinde önemli bulunan eserlerin duyguları bir yelpaze şeklinde adlandırılsa daha çok depresif tarafta olduğuna dikkat çekerler ve o yüzden de bu istatistik ilişkinin melankolinin ya da depresyonun ya da üzüntünün yaratıcılığı tetiklediği konusunda bir konsensüse varırlar. Hala o konuda şüpheli olduğumu söylemem lazım. Ya da Eliot'un söylediği gibi gerçekten yaratıcılığın sebebi anksiyetedir deyip böyle bir aforizmayla üfürmek mi lazım onu da bilmiyorum ama önemli olan bence insanın hadi bu ifrat tefritten yola çıkarak söylersek hüznü mü daha kuvvetli yaşadığı ya da mutluluğu mu daha kuvvetli yaşadığı. Belki bunun fizik bir karşılığı vardır. Yani çok soğuk bir suyla çok sıcak bir suya elinizi soktuğunuzda muhtemelen sıcak su bağırtacaktır. Ya da belki de 1 ile 10 arasında hüzün ve mutluluk skalası koysak 10 üzerinden 10 mutluyken havalara sıçrayıp koşup bağırmakla 10 üzerinden 10 depresifken yaşadığınız iki güç arasında, iki duygunun etkilediği güç bakımından diğerinin daha güçlü olduğunu söyleyebilirsek eğer, o zaman tabii ki bunun bir sanatçıya ya da üreten birisinin başına geldiğinde üreteceği eserde de görmek mümkün olur. Ben biraz böyle bakıyorum. O yüzden direkt koşul olarak depresyon ya da anksiyete ya da melankoli bugünkü konu itibariyle yaratıcılığı tetikler demek hala benim için kolay değil. Fakat şunu da kabul ediyorum tabii. Melankoli özellikle insana kendi içine bakmayı, kendini düşünmeyi sağlayan bir fırsat aslında. Çünkü mutluluktan ve pozitif heyecanlardan farklı olarak insanlar melankolide daha fazla kendi kabuğuna çekilmek, kendi iç dünyasına dönmek gibi bir eğilime sahip. Ama sanıyorum daha çok dediğim gibi işte üretilen eserlerin melankoliden yola çıkıldığı ya da ondan ilham alındığı için yapıldığında, yaratıldığında insanların ilgisini biraz daha çekiyor galiba. Zaten melankoli resim dediğin zaman hemen Albrecht Dürer'in çalışması Melankolia ya da Edvard Munch'un Çığlığı hemen şak dadanak çıkacaktır. Ve dolayısıyla da o ikilem ya da istatistik hemen dikkat çekecektir. John Dowland'dan dinleyelim bir Lacrima Pavan. John Dowland da melankolik gayartları yazmayı sever. Lacrima, gözyaşı anlamına gelen küçük 17. yüzyılda belki fantezi ya da tema ve varyasyon formuna yakın bir formdur o. John Dowland da onun ustası. Lacrima Pavan dinleyelim. Thank you. John Dowland'dan Lacrima Pava'nı dinledik. Melankoli konuşuyoruz. Depresyondan farklı olarak insanların daha çok paylaştığı ya da depresyondan farklı olarak motivasyonsuz, isteksiz değil, kendi içine dönüp içindeki olanları da paylaşmaya daha fazla eğilimli olduğu için ondan farklı olduğunu söylemiştik. Fakat evet, bu paylaşma hissi aslında hüznü de hoşlanılabilir, tercih edilebilir hale getiren bir özelliğe sahip. Belki de şöyle demek lazım, aslında çok da melankolik olmak kimse istemez belki ama melankolik bir ruh hali durumunda kendisinin içeri bakıp, içine bakıp bir şeyler üretme, bir şeyler yapma konusunda bir fırsat tanıdığı için aslında tadının da çıkarılması gerekli bir durum olduğunu anlatan çok yazıya da rastladım. Ama neşeden daha çok melankolinin araştırıldığı, dolayısıyla da elimizde daha çok belge olduğu için de birazcık da bu ilişkinin kurulduğunu söylemek lazım. Örneğin Martin Scorsese'nin The Age of Innocence, Masumiyet Çağı filminde bile ana karakterin melankoli olduğu ve bu konuda bu yüzden bayağı bir analizlere rastlayabileceğinizi şimdiden söyleyeyim. Ama burada da yani bu filmde de işte bir araya gelinemez aşklar sinsilesinden işleniyor olsa da gene de daha rafine duyguların, yani depresyondan farklı olarak rafine duyguların reflektif olması nedeniyle de depresyondan ziyade melankoli merkezli olduğunun hemen altını çizelim. Bir John Dowland daha dinleyelim. Bu sefer Andreas Scholl'dan Flow My Tears gelsin. Gerçekten de melankoli dendiğinde kontrtenör ve lauta ilişkisini, özellikle de 17. yüzyıl gayartlarını, hele içinde gözyaşı da geçiyorsa, çok klişe, pozitif anlamda söylüyorum, çok klişe bulurum. Onun tam bir örneğini Andreas Scholl'dan dinleyelim. And grows my wings. John Dalton'ın Flow My Tears parçasını Andreas Scholl'den dinledik. Evet, bugün melankoli ve müzik, sanat, yaratıcılık ekseninde bir program yapıyorum. Önümüzdeki hafta da devam edecek zaten. Epey çalışma var. Hepsinden üçer beşer kelime alıp çalışmaların adını da verip ilgilenenler için belki bir ilham olur diye söylüyorum ama müziğin içindeki melankoliyi teknik olarak belki önümüzdeki haftaya bırakabilirim. Çünkü bugün son olarak ancak belki Rönesans ve Lavta sevenlerin bilebileceği fakat benim öteden beri çok hoşuma giden Francesco da Milano'nun bazı Lavta eserleri var. Onlar arasında zaten en çok hem İngiliz melankoli Gayard etkisini bir parça tabii Milano İtalyan stilinde bestelemesi açısından ilginçtir. Francesco da Milano hem de tabii ki yine yaşadığı dönemi düşünürsek yani 1497 doğumlu, 1543 yılında da ölmüş. Bana göre en önemli katkılarından bir tanesi kansonaları, yani aslında şarkı söyler gibi melodiyi ortaya çıkararak ki 15. 16. yüzyılda daha çok dans kökenli ritmik çalışmaların Lavta'ya ve Teorbe'ye yansıdığını düşünürse kansonaları, yani cantabile tavrını, yani şarkı söyler gibi melodiyi üste tuttuğu çalışmalarını, ağırlıklı olarak da hüzünlü eserlerini Lavta'ya yansıttığı için 1530'larda dahi adından bahsettirmiş. Günümüzde de Lavta çalanlar için olmazsa olmaz bir repertuara sahip ama konumuzla da çok ilgili çünkü dediğim gibi hüzünlü şarkıların ya da melodilerin ya da halk temalarının bu temadan ödün vermeksizin Lavta'ya uyarlamaları, artık kendi bestesi diyebileceğimiz şekilde müziği aranje etmesi açısından da önemli. Ondan bir iki tane süremize bağlı olarak kansona dinleyelim. Thank you. Thank you. Son olarak Francesco da Milano'dan kansonalar dinledik ve bugünkü melankoli, yaratıcılık, müzik sohbetimizin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bu konuya devam edeceğim. Bana ulaşmak için Muzaffer Coğru gmail adresine yazabilirsiniz. Muzaffer Coğru Twitter account'undan da takip etmeniz mümkün. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın. Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.